Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Таццяна Сапач – паэтка, журналістка, перакладчыца. Нарадзілася 26 жніўня 1962 году у вёсцы Маркава Маладэчынскага району. Скончыла журфак БДУ. Рэдактар праграмы «Віленскі шытак» на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Жыве ў Вільні. У 2008 годзе ў серыі «Бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў» выйшаў зборнік паэзіі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Рэцэнзіі. Таццяна Сапач належыць да пакалення тутэйшых, якое можна назваць легендарным, бо некаторых з яго паэтаў ужо няма на гэтым свеце, як, напрыклад, Анатоля Сыса, а некаторыя практычна замаўчалі і засталіся толькі ў публікацыях 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя, своеасаблівымі легендамі таго верлівага, цікавага часу. Да такіх літаратараў належыць і Таццяна Сапач. Доўгі час яна была аўтаркай толькі аднаго невялічкага зборнічка «Восень», які выйшаў у 1992 годзе ў недзяржаўным менскім выдавецтве «Каўчэг». Новы зборнік практычна з'яўляецца перавыданнем першага, але яго культурніцкая прастора значна пашырылася, бо кніга выйшла двухмоўная. Вершы Таццяны на ангельскую мову пераклала славутая перакладчыца з Вялікай Брытаніі Вера Рыч, якая нядаўна, на жаль, развіталася з гэтым светам. Таццяна Сапач напісала не шмат, але набыла шмат прыхільнікаў сваёй творчасці. Яе вершы сапраўды былі незвычайнымі і адметнымі для свайго часу. Шэраг вершаў Таццяны ператварыліся ў песні, напрыклад, як верш «Мы дзеці чорнага горада», на які напісала песню Кася Камоцкая. Адметнасць вершаў Таццяны палягае ў тым, што яны напісаны ў нязвыклай для тагачаснай беларускай паэзіі эстэтыцы, калі паэтка не адгукаецца на праявы навакольнага свету, а стварае свой уласны свет з пэўнымі героямі, сястра Савелі, з пэўнымі мітамі і гісторыямі. Але пры ўсім гэтым вершы Таццяны Сапач лёгка вызначаюцца прыналежнасцю да тутэйшаўскага дыскурсу, бо, па-першае, у іх прысутнічаюць адраджэнскія мары, погляды і спадзяванні, а, па-другое, у іх прысутнічаюць трагічныя ноткі, нязгоды і непрыняццё пануючай у Беларусі грамадскай абыякавасці і апалітычнасці. Таму паэтка сястрой называе «Восень» і сумоўнічае са снежнем або з іншым месяцам года. Адметнасцю вершаў Таццяны Сапач з'яўляецца і паэтызацыя Вільні, у якой яна пачала жыць на пачатку 90-х, шукаючы ў гэтым горадзе свае мроі і сваіх герояў. Праўда, у яе віленскіх вершаў практычна так і не з'явілася. Відавочна, мары і рэальнасць вельмі рэдка перасякаюцца. І толькі ў сапраўднай паэзіі ўсё магчыма. І толькі сапраўдная паэзія жыве сваім уласным жыццём, знаходзіць сабе новых сяброў, перакладаецца на іншыя мовы, робіцца песнямі і набрынівае новым сэнсам і зместам.